Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już niedziela, 15 października. Minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Przed nami wyborczo-referendalna niedziela. Za 7 godzin rozpocznie się głosowanie. Izraelska armia szykuje się na inwazję lądową w Strefie Gazy. Nastąpi z ziemi, morza i z powietrza. Nie żyje Stanisław Radwan, kompozytor związany z piwnicą pod Baranami i Starym Teatrem w Krakowie. 7 godzin zostało do rozpoczęcia wyborów parlamentarnych i referendum. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. W Sejmie większa konkurencja niż w Senacie. Z informacji Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że tylko w jednym okręgu uczestnik głosowania będzie miał do wyboru ponad 270 kandydatów, mówi przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak. Najwięcej kandydatów do Sejmu zgłosiło się w okręgu wyborczym numer 33. Dla przypomnienia, ten okręg obejmuje województwo świętokrzyskie, 16 mandatów, a kandydatów 272. Z kolei najmniej kandydatów jest zarejestrowanych w okręgu wyborczym numer 28. To obejmuje część województwa śląskiego wokół rejonu Częstochowy. Tam jest 7 mandatów, 92 kandydatów. Lokale wyborcze będą czynne do 21. Obywatele polscy mieszkający w Stanach Zjednoczonych zaczęli głosowanie już w sobotę o 13 czasu polskiego. W tym roku w USA zamiar głosowania zadeklarowała rekordowa liczba 48 tysięcy osób, czyli o połowę więcej niż przed 4 laty. Konsul RP w Waszyngtonie Mikołaj Rychlik powiedział Polskiemu Radiu, że głosowanie przebiega bez problemów, choć przed lokalem wyborczym od wielu godzin stoi długa kolejka. Komisję otworzyliśmy zgodnie z planem o godzinie 7 i od samej godziny otwarcia lokalu, od godziny 7 kolejka jest, a więc wyborcy naprawdę są zainteresowani. Pierwsi wyborcy przybyli jeszcze długo przed godziną 7 i ciągle ktoś jest, ciągle jest zainteresowany. W wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum na terenie Stanów Zjednoczonych powołano rekordową liczbę 52 komisji wyborczych. Najwięcej Polaków zarejestrowało się w nowojorskim okręgu konsularnym, 20,5 tysiąca osób. Izraelska armia szykuje się na inwazję lądową w Strefie Gazy. Dowództwo poinformowało w komunikacie, że atak ma nastąpić z ziemi, z morza i z powietrza. Ma to być odwet za szturm Hamasu na izraelskich cywilach z ubiegłej soboty. Tysiące fanatycznych bojowników zabiło wtedy 1300 osób. O inwazji lądowej na Gazie, pierwszej od 15 lat, spekulowano od czasu ataku Hamasu. Ale teraz wojskowi dowódcy potwierdzili, że ma ona nastąpić. Nie wiadomo, kiedy to się stanie, ale według izraelskich dziennikarzy specjalizujących się w obronności to kwestia kilku, a może kilkunastu godzin. Wcześniej Izrael nakazał ewakuację cywilów z północy i centrum Gazy. Tysiące osób uciekły na południe, ale według wojska Hamas stara się uniemożliwić cywilom ucieczkę, by móc ich użyć jako żywe tarcze. Na drogach miały nawet pojawić się zapory. Kilkanaście godzin wcześniej armia poinformowała, że oddziały lądowe na krótko weszły do Gazy, by szukać uwięzionych tam zakładników. Żołnierze mieli przywieźć do Izraela ciała niektórych zabitych. Nie wiadomo, ilu spośród około 150 porwanych osób żyje, ani dokładnie gdzie są. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Późnym wieczorem Izrael dokonał ataku z powietrza na międzynarodowy port lotniczy w Aleppo. Uszkodzony został pas startowy, lotnisko nie nadaje się do użytku. Jak przypomina Reuters, Izrael dokonuje ataków na syryjskie lotniska, starając się wstrzymać dostawy irańskiej broni dla ugrupowań walczących z wojskami rządowymi. We wtorek odbędzie się nadzwyczajna narada przywódców unijnych krajów dotycząca ataku Hamasu na Izrael i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wideokonferencję liderów zwołał szef Rady Europejskiej Charles Michel. Nic nie usprawiedliwia brutalnych ataków terrorystycznych Hamasu na Izrael. Jesteśmy w pełni solidarni z narodem żydowskim, napisał w mediach społecznościowych przewodniczący Rady Europejskiej. Podkreślił, że Izrael ma prawo do obrony, ale w pełnym poszanowaniu międzynarodowego prawa. Nie żyje kompozytor Stanisław Radwan, poinformował w mediach społecznościowych krakowski kabaret Piwnica pod Baranami. Artysta miał 84 lata. Jak mówiła w Trójce aktorka Anna Dymna, Staszka znała ponad pół wieku. Prawdę mówiąc, dojrzewałam gdzieś tam u jego boku, poznałam go w Piwnicy pod Baranami i potem towarzyszył mi przez całe życie. Staszek Radwan był takim niepisanym, największym autorytetem w środowisku artystycznym Krakowa. Zawsze jak był jakiś problem, szło się do Staszka i on potrafił rozjaśniać wszystkie ciemności i wątpliwości. Był cudownym czarodziejem. Za kompozycję do spektakli i filmów oraz działalność na rzecz środowisk artystycznych był wielokrotnie nagradzany. W 2005 roku Stanisław Radwan został odznaczony złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wyborcza niedziela pochmurna z silnym wiatrem, miejscami przelotny deszcz, w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg, a na wybrzeżu możliwe burze i opady krupy śnieżnej. Padać nie będzie w centrum i na wschodzie. Termometry pokażą od 7 do 12 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam miłośników muzyki elektronicznej. Przed mikrofonem Michał Margański, a z głośników słyszą Państwo Margana. Stąd też nazwa naszych spotkań, którą w największym skrócie można określić mianem palindrom. Anagram Margana. Najważniejszymi bohaterami naszego dzisiejszego spotkania będzie duet polskich producentów, znacznie bardziej rozpoznawalnych na Zachodzie niż w naszym kraju. Ich twórczość skupia się wokół takich gatunków jak deep house, house i down tempo. Zatem o szczególną uwagę poproszę miłośników tych stylistyk. A mowa o Karolu Samockim i Marku Bigajskim, dżentelmenów działających pod nazwą Karol XVII i Ambivalence. We're crying. Fool's Gold z piekielnie dobrym głosem Johna McClure'ego. Początek naszego spotkania wyznacza remiks utworu, który w oryginale pojawił się na zeszłorocznej płycie Essay Karola XVII i Ambivalence. I tak sobie myślę, że ta wybrzmiała kompozycja może startować w kategorii przebój. Państwo chyba przyznają, że łatwo wchodzi w umysł, pozostając w nim na dłużej. A mówię o remiksach, ponieważ niedawno ukazały się reinterpretacje z albumu Essay, a przejdziemy do nich w drugiej części naszego spotkania. Ale zanim pojawią się kolejne i kolejne jeszcze nagrania, to chciałbym, żebyśmy się na wstępie zatrzymali właśnie przy tym albumie. Przy albumie Essay, wydanym w wytwórni Get Physical w lutym 2022 roku. Płyta jak najbardziej może być klasyfikowana jako album z ambitną muzyką elektroniczną. Zresztą Karol XVII i Ambivalence po wielu zagranicznych wojażach i, no i cóż, mogę powiedzieć śmiało, i po sukcesach związanych z publikacją ich deep house'owych i house'owych utworów, teraz jakby przechodzą w stronę umysłu, zatem trochę zmieniają muzykę ciała na muzykę bardziej intelektualną, bardziej wysublimowaną, muzykę dającą wiele możliwości interpretacyjnych. Cała płyta, co też nieczęsto zdarza się współcześnie, trwa ponad godzinę. Album utkany jest wedle starych prawideł, bowiem jest to opowieść ze wstępem, rozwinięciem i zakończeniem. I co też dosyć istotne i ważne, album pojawił się na fizycznym nośniku. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Thank you. Czasem są takie sytuacje, że nie wiem, czy to w utworze, czy może gdzieś ktoś coś puka, gdzieś coś. Lubię te sytuacje. Lubię to zdezorientowanie. W programie trzecim Karol XVII i Ambivalence. Ten duet powstał w roku 2006, kiedy to tworząc do tej pory pod osobnymi pseudonimami Karol Samocki oraz Marek Bigajski zdecydowali się połączyć siły. Muzyczna hybryda gatunków reprezentowanych przez artystów znalazła odzwierciedlenie w pierwszych wspólnych wydawnictwach, bardzo zresztą dobrze przyjętych na rynku międzynarodowym. W roku 2007 wspólnie ze Sławomirem Łabodą założyli niezależne wydawnictwo muzyczne Loco Records, które doprowadzili w 2010 roku do takiej sytuacji, doprowadzili do zdobycia nagrody, a tą nagrodą było miano, określenie najlepszego deep house'owego labelu, gromadząc aż trzy swoje utwory w rankingu top 10 branżowego serwisu Beatport. A w roku 2008 DJ Mac nadał im tytuł najlepszych polskich DJ-ów. Jak Państwo słyszą, sporo nagród, sporo pochwał, sporo dobrych słów za granicą i stąd też możliwość opublikowania albumu Essay w wytwórni Get Physical. Uniwersum, a wcześniej Digi Song, przed nim z kolei Echoes and the Beauty, czyli utwory, które pojawiły się na płycie Essay, opublikowanej w lutym 2022 roku przez wytwórnię Get Physical. Teraz otrzymujemy remiksy tych kompozycji stworzonych pierwotnie przez Karola XVII i Ambivalence, a w reinterpretacjach nagrania te stworzyli znani zachodni producenci. Którzy? Jacy? O tym w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Anagram Morgana. programie trzecim HVOB, czyli austriacki duet tworzony przez Annę Müller i Paula Wallnera. HVOB, czyli Her Voice Over Boys. Zespół, który systematycznie zyskuje w Polsce na popularności, zapraszany jest na festiwale z muzyką elektroniczną. Zespół, który mnie osobiście kojarzy się z utworami Faithless, w których pojawiła się Dido. Lekka i przyjemna elektronika, aczkolwiek motoryczna, napędzająca jak najbardziej ciało. HVOB, zespół, który dokonał czegoś bardzo dziwnego, bowiem stworzył wydawnictwo koncertowe na trzech bodaj płytach winylowych, co już na dzień dobry wywołuje lekkie zdziwienie, no bo muzyka elektroniczna nagrana w trakcie koncertu i wytłoczona na winylu, to przecież nie zdarza się dosyć często. To po pierwsze. Po drugie, ów winylowy zbiór rozchodził się za każdym razem dosyć szybko i trzeba było robić kolejne wznowienia. Zatem sytuacja naprawdę przedziwna, ale myślę wprowadzająca troszkę optymizmu w ten trudny biznes, jakim jest no w ogóle muzykowanie, a już muzykowanie z winylem w tle, no to rzecz, którą trzeba pochwalić również z tego powodu, no że inwestycja finansowa, która niekoniecznie musi się zwrócić, zwłaszcza w dobie streamingu. HVOB pokazało, że to wszystko może się udać, że muzyka elektroniczna również dobrze smakuje w wersji koncertowej z płyt winylowych. Ciekaw jestem, by tak swoją drogą, czy owe winyle najczęściej kupowane były przez ludzi młodych, czy może troszkę starszych? A może przez takich słuchaczy i przez takie słuchawki, którzy kupują płytę winylową, aby później muzyki słuchać z serwisów streamingowych. Oj, w ciekawych czasach przyszło nam żyć. Usłyszeliśmy bardzo melodyjny, bardzo miły, myślę, dla uszu utwór Jack, a przed nami dwie kolejne kompozycje HVOB, Azrael i Tender Skin. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka.